بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم ولاندكوي. شريعتنا شريعتنا شريعتنا شريعتنا شريعتنا شريعتنا شريعتنا شريعتنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزت مند مسلمانان ورنو دا اللہ رب العالمین پا توفیق و فضل و کانم سرا منگا دا صورت توبے مختصر تفسیر شروع کو. صورت التوبہ چی دا مدنی صورت دے. ایو سلو نحش آیتونا لری و شپاڑا سرو کو گانی لری. ترتیب مصحفی کی نہم نمبر صورت دے. صورت انفال پا سراوڑل شوے دے. او ترتیب نزولی کی یو سلو دولسم یا یو سلو دیارلسم نمبر صورت دے. د سورة المائدہ یا سورة الفتح څخه وروسته نازل شوی دی بنا بر اختلاف. وجہ د تسمی د سورة توبې. سورة توبې ته سورة توبه ولې ویل کیږي؟ نو دا په سورة توبې ځکه ونومول شو چې په دې کې د غدرې صحابه کرامو د توبې ذکر شوی چې د غزوې تبوک څخه وروسته پاتې شوی، چې هغه کعب بن مالک، مراره بن الربیع او هلال بن امیه رضی الله عنهم وو. د یوې غزوې نه وروسته پاتې کیدل او د امیر خبره نه منل دا دومره لویه خبره شوه، دا دومره لوی جرم شو چې د دې واقعه هغه الله عز وجل په قرآن کریم کې ذکر کړه او بیا توبې ذکر شوه. نو دغه صورت ټول په دې موضوع باندې ونومولی شو. اسماء سورة التوبه. مفسر قرطبی او نور مفسرینو د سلف او څخه د سورۃ توبه نور مختلف نمونه ذکر کړی دي چې بعضې دا غینه دادی. اول سورۃ التوبه. لتکرر ذکر التوبه فی هذه السورۃ الکریمه. کمخ کم ذکر شو سورۃ توبه ورته ویل کیږي. د دې یو علت دا دی چې په دې سورۃ مبارکه کې د توبې لفظ زیات ذکر راغلی دی، لکه دریم آیت کې، پنځم آیت کریمه کې، وشتم، سلور اویا، یو سلو دوه، یو سلو سلور، یو سلو دولس، یو سلو ولس وغیره کې د توبې لفظ ذکر شوی دی. او سمیت بهذا الاسم لان الله تعالی ذکر فیها توبته على الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوک. یا دی سورت ته سورت توبه ځکه وایي چې په دې کې د الله عز وجل له خوا نه مهرباني او توبه ذکر شوې ده په هغه درې صحابه کرامو باندې چې د غزوې تبوک نه وروسته پاتې شوي وو. دویم نوم د دې سورت سورة البراءة دی. سمیت بها لافتتاحها بالبراءة. دې سورت ته ځکه سورة البراءة ویل کیږي چې د دې ابتدا په دغه لفظ او کلمې سره شوې ده. براءة من الله ورسوله. او لانها ذكرت فيها البراءة من الكفار. او یادی وجنا چې په دې سورۃ مبارکه کې د کفارو څخه براءت ذکر شوی. دریم نوم د دې سورۃ مبارکه د سورۃ الفاضحه. فضحه کې معنا د شرم دا ځکه دې سورۃ د منافقینو رازونه افشا کړل او مؤمنانو ته وشرمول. سورة الفاضحة نم امام قرطبی دا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما څخه نقل کړی دی. بل نم قرطبی دا ذکر کړی دی المبعثره. معنا یې دا ده راپورته کول او ښکاره کول. دا ځکه چې د منافقانو احوال دې صورت راپورته کړل. پنځم نوم د دې سورت مبارکه مفسر قرطبی دا ذکر کړی دی، سورۃ البحوث، معنا یې دا تحقیق کول. نو دې سورت هم د منافقانو د صفاتو تحقیق او تلاش کړی. شپږم نوم د دې سورۃ العذاب دی، ځکه په دې سورت کې د مشرکانو د نیولو، تړلو او قتلولو حکم شوی. اووم نوم د دې سورت مبارکه سورۃ الحافره ده، حفر کنستلو ته وایي. نو دې سورت هم د کفارو زړونه کنستلی. اتم المقشقشه، قشقشه ویل کېږي د مرض څخه جوړېدل. نو دا سورت هم د منافقت له مرضونو څخه انسان ژغوري. نهم نوم دی المشرده، شړلو جدا کولو ته وایي. نو دې سورت هم منافقین سره جدا جدا کړل. لسم المدمدمه، دې سورت هم ځکه وایي چې منافقانو لپاره هلاکت بیان کړی. او قاعده ده چې کثرت د اسماو په شرافت د مسمى باندې دلالت کوي. مقصد د سورت مبارکه څه شی دی؟ اغه لوی بیان، بنیادی خبره او موضوع د سورت مبارکه څه شی دی؟ مختلف قسم موضوعات علماي کرامو ذکر کړی دي، خو خلاصه مقصد اغه ده د سورت مبارکه البراءه من الشرك واهله، شرک او مشرکانو څخه براءت کول، بیزاری کول، نفرت کول، جدایی اختیارول او جنگ ور سره کول، جګړه ور سره کول. به په ابتدا د سورت مبارکه کې بسم الله نه ذکر شوی په خلاف د نورو سورتونو. مفسر قرطبی او علامه شنقیطی او نورو مفسرینو د صحابه کرامو او سلفو څخه د دې مختلف وجوهات نقل کړي، چې له هغې جملې څخه اول دادې بسم الله امان او رحمت ته. په سورته توبه کې د کفارو په قتال امر شوی، نو ځکه په ابتدا کې بسم الله الرحمن الرحیم نه دی لیکل شوی. دوی موجه دادا په دې سورت کې د صحابه و اختلاف و. چا ویل چې دا سورت انفال یو سورت دی، چا ویل چې جدا جدا سورتونه دي. نو فصل پکې راوستو د پاره د اغه قول چې جدا سورتونه دی، او بسم الله پکې ونلی کلال د پاره د اغه چا چې وای دا یو سورت دی. د دې په اړه د عبد الله بن عباس رضی الله عنهما یو روایت مسند احمد او نورو کتابونو راوړل دی، خو سندن ضعیف دی. راجح او صحیح قول امام قرطبی دا نقل کړی چې د دې سورت سره بسم الله نه ده نازله شوی. نو په همدې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته د دې لیکلو امر نه دی کړی. براءة من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين، اعلان د جدائی دی من الله، د الله تعالی د طرفنا، و رسوله او داغه د رسول د خوانا، إلى الذين أغا كسانو تا عاهدتم چه تاسو لوزنه کړی دي، من المشركين د مشرکانو نا، د الله او داغه د رسول له خوا غا مشرکانو څخه د بیزاره اعلان دي چې تاسو ور سره تړون کړی وو او هغه تړون مات کړی. شان نزول د دې آیتونو حافظ ابن کثیر په خپل تفسیر کې داسې ذکر کړی دی، وایي دا ابتدایي آیتونه اغه وخت کې نازل شو چې کله محمد رسول الله علیه الصلاۃ والسلام د غزوه تبوک څخه را واپس شو او د حج اراده وکړه. خدا خبره ذکر کړه چې بیت الله ته خو مشرکان هم راځي او هغه په بربند باندې طوافونه کوي. نو دای بد او غنله چې زما په وجود کې دغه مشرکان بربند طوافونه کوي او شرکی الفاظ او شرکی کلمات سره د تلبیه کوي. ابو بکر صدیق رضی الله عنه ویلی گو چې تلال شدیکل صحابو ته د حج مناسک وخایا، او مشرکانو ته اعلان وکه، خبر ورته ورکا چې الله او داغه رسول تاسو نه بری دی، د سک کال نو وروسته به تاسو حج ته ګورې نه راځئ. بیا ورپسې علی بن ابی طالب رضی الله عنه ویلی گو، ځکه دا د نبی علیه الصلوۃ والسلام په عصابو کې راتلو د ترزوی وو. نو دغه موضوع په دې آیتونو کې ذکر شوی ده. د اول آیت کریمه چې ده، په دې کې د کفار او مشرکینو د اول ډلې ذکر کیږي چې هغه ته محاربین ویل کیږي. د محارب کافر تعریف اهل علم داسې کوي، كل كافر ليس له مع المسلمين عهد او ذمه او امان. هر هغه کافر چې د مسلمانانو سره عهد، ذمه او امان ونه لري. دوی ځکه محارب دي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره عهد مات کړی، نو په همدې اساس ورته د حکم متوجه شو. براءت مانا د الله او رسول علیه السلام لخوا د بیزاری او نفرت اعلان دی. او موضوع د سورت مبارکه هم په دغه آیت کریمه کې ذکر شوی ده. او دغه براءت د اسلام په تعریف کې یو مستقل جز دی. هو الاستسلام لله بالتوحید والانقیاد له بالطاعت والبراءة من الشرك واهله. الله تعالی ته په توحید منلو، ځان تسلیمول، په طاعت سره غاړه کې خدل او شرک او مشرکانو څخه بیزاری کولو ته اسلام وایي. تر هغه وخت پورې انسان اسلام ته نه داخلیږي چې توحید سره سره شرک او مشرکانو نه عداوت، بغض او نفرت پیدا نکړي. د الله عز وجل دښمن سره دښمنی کول فرض او لازم دي. ابتدا د صورت لفظ د براءت سره وکړه، اشاره د کمال اهتمام د براءت د کفارو ته. عاهدتم معاهده به د حربي کفارو سره په خپلو شروطو باندې کولی شي، چې دا به د خلیفۃ المسلمین په اجازه وي، موقت به وي، فاسد شرط به پکې نه وي. د کفارو وضعي قوانین منل به پکې نه وي، د شرع حدودو تعطیل به پکې نه وي، اسلامي قانون به تطبیقولی شي. مصدر او مرجع د پریکړې به کتاب الله او سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم وي. د مسلمانانو خلاف به کفارو سره مرسته نشي کېدی. کفارو ته به د رسمیت پیژندنې دپاره سوالونه نشي کېدی. د تجسس او بیدینی خورولو دپاره به کفري سفارتخانې په اسلامي خاوره کې نشي پرانیستلی. په مکاتبو کې به سیکولر نظام دا نشي خپرولی. هر کافر ته به امن نه وي، مګر د شریعت اصولو مطابق محدود حالاتو کې به محدود کسانو ته اجازت وي. نو یوه معاهده ده او بله تسلیمي ده، دواړه فرق لري. داسې نه لکه نن چې بعضې خلکو تسلیمي ورکړې ده، نړیوال کفري قوانین یې په ځان باندې منلي دي او وایي موږ معاهده کړې. دلته به دا خبره مختصره ذکر کړو چې آیا مرتد سره سوله کیږي او که نه. نو په دې کې د علمای کرامو دوه قول دي. اول قول دا دی چې مرتد زو شوکا په حکم د کافر اصلي کې دی، نو د دغه علماو په نیز باندې هغوی سره صلحه روا ده. خو دا قول کمزوری دی. وجه د ضعف دا ده چې په اسلامي شریعت کې دا کار اصل نه لري. که څوک د ابوبکر رضی الله عنه د عمل څخه استدلال کوي چې هغه د بنو حنیفازو شوکه مرتدینو سره د اصلي کفارو په شان تعامل کړی و، د هغې ښځې وینځې ګرځولې وي، لکه علي رضی الله عنه یوه وینځه د محمد صاحب مور وه، محمد ابن حنفیه، مشهوره خبره ده. نو دا خبره هم کمزوري ده، ځکه علامه ابن قدامه په المغنی کې او داسې نورو علماو دا صراحتونه کړي دي چې بنو حنیفه کې مسیلمة الکذاب سره د خپل قوم اصلي کفارم ولاړو. او دا د علي رضی الله عنه وینځه د هماغه اصلي کفارو څخه وه، ځکه بنو حنیفو کې خو تر 30-40 زرو شاوخوا مرتدین وو، خو صحابه کرامو د هغې زنانه نه دي وینځي کړي. ځکه که دغه 40 زره زنانه وینځي کړی وی، نو تاریخ کې به ثبوت وي. بله وجه دا ده چې مرتد او مرتده د دوی حکم په شریعت کې هغه قتل دی. مرتده زنانه به وینځه نه ګرځي. امام بخاری رحمه الله په خپل صحیح کې باب لګولی دی، باب حکم المرتد والمرتده، باب دی په باره د بیان د حکم د مرتد سړی او مرتدې زنانه کې. بیا د عبدالله بن عباس رضی الله عنهما دا حدیث راوړی چې محمد رسول الله علیه الصلاة والسلام فرمایي، من بدل دینه فاقتلوه، چا چې خپل دین بدل کړ هغه ووژنئ. امام نووي رحمه الله د دې حدیث په اړه وایي، فيه وجوب قتل المرتد وقد اجمعوا على قتله. دی حدیث کی د مرتد وجل واجب بلل شوی دی. د مرتد په مرگ باندې د ټولو علما او اجماع ده. بیا مخ کی وی قال الجمهور والمرأة كالرجل في أنها تقتل إذا لم تتب ولا يجوز استرقاقها هذا مذهب الشافعي ومالك والجماهير او جمهور علماء وی چې خزبهم د سړی پشان وجل کیږي یعنی مرتد خزبهم د مرتد سړی پشان وجل کیږي کله چې توبه و نباسي او مرتد خزا وینځ کول جایز نه دی. دا د امام شافعی امام مالک او د جمهور علما قول دی. المنهاج شرح صحیح مسلم ابن الحجاج. دغه رنگ امام ابن بطال رحمه الله فرمای ولفظ من يصلح للذكر والانثى فهو عموم يدخل فيه الرجال والنساء او لفظ د من عام دی د سړی او زنانه دواړو لپاره استعمالیږي او په عموم کې نارینه او ښځینه دواړه داخليږي. عبد الله بن عمر رضی الله عنهما معلق قول امام بخاری راوړی تقتل المرتده او مرتده خزه به وجل کیږي. امام ابراهیم النخعی او امام ابن شهاب الزهری قول مصنف عبد الرزاق کې ذکر شوی تقتل المرتده تو مرتد خزه به وجل کیږي. نو په دې سره د اول قول ضعف معلوم شو او دویم قول چې راجح دی هغه دا دی چې مرتد که زو شوکوي او که غیر زو شوکوي هغه سره به صلح نه کیږي بلکې هغه به اسلامي نظام ته تسلیمي ورکوي او یا به جنگ ته تیاریږي. مګر که کله خلیفۃ المسلمین د شرعي سیاست له امله د دې اړتیا وګوري نو بیا د مخ کی ذکر شوی او معتبر او شرطونو مطابق به ورسره جایز وي. والله تعالی اعلم. المشرکین د دین کم مشرکان مراد دي چې هغه سره لوزونه شوی او هغه سره معاهده شوی وي. فتح القدیر کې لیکي امام المغازی محمد ابن اسحاق او نور علما وایي چې دلته دوه قسمه مشرکان مراد دي. یو آغا چې عهد ورسره مسلمانانو کړی خو د څلورو میاشتو څخه کم وو او بل آغا مشرکان چې غیر محدد یعنی د اوږدې نیټې لپاره عهد ورسره او معلوم عهد ورسره نه وو. ازواء البیان کې علامه شنقیطی وایي د قرآن کریم نص څخه څرګندیږي چې دلته آغا کفار او مشرکان مراد دي چې موده یې څلورو میاشتو څخه کمه وه او یا غیر موقته وه او د چا موده د صلح او د چا موده د معاهده چې د څلورو میاشتو څخه زیاته وه خو متعینه وه معلومه وه مقرره وه نو په هغه موده باندې وفا کول لازم و تر څو چې د دغه خلکو د خوانه نقض شوي نه وي. ځکه الله عز وجل فرمای الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم احدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. دلته صفا حکم دی چې چا خپل لوز نه دی مات کړی هغه سره په لوز باندې وفا وکړي. او حافظ ابن کثیر رحمه الله په خپل تفسیر کې ذکر کړی دی همدا مذهب غوره کړی دی امام ابن جریر همدا د کلبی څخه روایت شوی دی او دا د محمد بن کعب القرزی څخه روایت شوی دی. او د قران کریم دغه آیت سره سره د مسند احمد او سنن ترمذی اغه روایت هم تصدیق کوي چې علی رضی الله عنه نبی علی صلوات و سلام ولیګ چې اصل حدیث په صحیحینو کې دی. نو په اغه حدیث کې یو جمله دا و ومن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فعهده الى مدته چې د نبی عليه السلام او د بل چا ترمنځ کوم عهد یعنی معلوم عهد نیټه معلومه او د څلورو میاشتو څخه زیاتو نو هغه عهد تر خپل مودې پورې باقی پاتې دی. فسيحوا في الارض اربعه اشهر واعلموا انكم غير معجز الله وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ فَسِيحُونَ تَاسِ وَغَرْزِي فِي الْأَرْضِ پَزْمَكَكِ اَرْبَعْتَ اَشْهُرِنْ سَلُورْ مِيَاشْتِ وعلم او پوه شي تاسو انکم په دې خبره چې یقینا تاسو غیر معجز الله نه یاست عاجز کوونکی الله تعالی لرا. وان الله مخزي الكافرين او یقینا الله رب العالمین شرمون کې دې کافران لرا. دویم آیت کریمه کې د هغه مشرکانو د پاره چې عهد مات کړو دویم حکم دی چې سلور میاشتې ستاسو د پاره مهلت دی. فصیحو د براءت اعلان څخه وروسته ورته الله عز وجل خبر ورکوي چې سلور میاشتې تاسو هر چیرته ګرځېدای شئ. اربعۃ اشهر نه مراد کمې سلور میاشتې دي، نو هغه میاشتې ذوالحجه، محرم، صفر او ربیع الاول دي تر لسم د ربیع ثانی پورې، ځکه چې دوی ته اعلان د ذوالحجه په لسم شوی و. او یا هم بعض علما په شمول د امام زهری وای چې دا د شوال، ذوالقعده او ذوالحجه او محرم میاشتې وي. او هغه دلیل دا وای چې وروسته پنځم آیت کریمه کې الله عز وجل فرمایي چې عزتمند میاشتې تیری شي نو بیا تاسو د کافر وجنئ. خو ازواء البیان کې شیخ شنقیطی او دغه رنګه نور علما او مفسرینو په دې خبره باندې رد کړی دی او دا غی قول راجح کاری، ځکه قرآن کریم کې الله رب العالمین واضح د الحج الاکبر لفظ استعمال کړی دی. واذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاکبر، دا صریح دی په دې خبره کې چې دغه اعلان د حج اکبر یعنی د یوم النحر په ورځ باندې شوی و. نو په هغه ورځ چې وشي انتها د دې اعلام او انتها د دې مودې چې کومه ده هغه لسم ربیع ثانی دی، نو دغه څلور میاشتې مهلت شو، یا به بیا د اسلام راوړي او یا به نیول کیږي او وژل کیږي. دا قرآنی حکم نن هم پاتې دی چې چا سره د مسلمانانو د خلیفه معاهده نوي په خپلو شروطو په خپلو اصولو باندې، نو د هغوی وژل، تړل او نیول او هر رنګه تکلیف ورته رسول، زیان ورته رسول، مال ترې اخیستل، دا بالکل جایز دی. واعلموا انکم غیر معجز الله، دلته واعلموا سره الله عز وجل د مشرکانو دا وهم دفع کوي چې دا مهلت درته الله تعالی د عجز د وجه نه دی درکړی. فتح القدیر لیکي بلکې دا د مصلحت په بنا درکړی دی چې څوک توبه وباسي نو هغه به د دې مهلت نه فایده واخلي. او دې کې یو نوع تهدید هم دی چې دغه څلور میاشتو کې تاسو څومره تیاریانې کولی شئ نو ځان چمتو کوي، د اسلام په خلاف څه شی چې کولی شئ هغه وکړئ، خو الله رب العالمین تاسو نشئ عاجزه کولی. دا امتحانات دي، ورځې دي، ایام دي. الله عز وجل فرمایي نو دا ویلوها بین الناس منګه د خلکو په منځ کې اړه راړو. ولا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، دا کافران دي نن د دې بر یاده. علت دا دی چې مسلمانو د مسلمان جهاد نه کوي، مسلمان د خلیفہ سره بیعت نه کوي، مسلمان په دین باندې ننګ نه کوي، مسلمان په اسلام باندې ننګ نه کوي، مسلمان په خپل عرب رحمان ذات باندې ننګ نه کوي چې هغه سره شرک کیږي، شرکی قوانین په مسلمانانو باندې په زور تپل کیږي. خو په کوم ورځ که مسلمان رابیدار شو نو بیا بعد د کفارو د واک ورځې کمی وي. وان الله مخزي الكافرين، په دې جمله کې د سابقه تهدید عاقبت ذکر کو، که تاسو جنگ ته چمتووالی نیسئ خو عاقبت بس تاسو اسارت وي یا به قتل وي، ځکه الله عز وجل اراده کړې ده چې دا کفار شرموي. او دغه رنګ دا وهم هم دفع شو چې دې مهلت کې د الله عز وجل لخوا د کفارو عزت نه بلکې ذلت مقصود دی. نو دا د دې دو آیتونو مختصره خلاصه وام، لفظی ترجمه ته غوږ شئ. براءت من الله ورسوله، اعلان د جدائی د الله د طرف نه ورسول او دغه د رسول د طرف نه. الذین آکسانو تا عاہدتم چی تاثر سر لوزن کڑی دی من المشرکین دا مشرکانونا فسیحو پستا سو گرزی فی الاردی پزمکا کی اربع تا شورن سلور میاشتی وعلمو تاسو پویشی انکم یقنن تاسو غیر معجز اللہ نیاست عجز کون کی اللہ تعالی لرا وان اللہ مخزی الکافرین او یقنن اللہ رب العالمین شرمون کے دے کافران لرا سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوبو الیک.